مستقبل القبله. استاد صاحب سرنامک دی دوه خبرې کوي، الکه په استسقا کې مونځ سنت نه دی ښه، چې خامخا به منزله اوځې او مونځ به کوې. نه، استسقا سنت ده، ستاسو خوښه که اسې دعا کوی ام صحیح ده، که استغفار وایې ام صحیح ده، که په جمع مونځ وشي جمع په صدقه وکې دعا وکې چې الله باران راوورئ. دا دی که څوک جمع لځي مونځ کوي بار منزله اوځي منزله دي اوځي. استسقا سنت ده، خدا خاص مونځ کول وله دا سنت نه دي، مختلفې طریقې دي. نن دې سرنامک دی دام جایز دی، امام صاحب خطبه وی او په خطبه کې دې دعا د منځ د باران وکړي، دام یو سنت طریقه ده. دویمه مسله دا کوي چې استسقا کې کله نا کله به رسول الله مخ دغه ته ګرځو قبلې ته او دعا به کوله، لیکن دام سو سنت طریقه نه ده. رسول الله یو ځل نیم کړې ده، لیکن رسول الله داسې استسقا هم کړې ده چې مخ به قوم ته خطبه به ویله او په خطبه کې به دغه وکړه، دغه دې دا دعا وکړه د باران. باب الاستسقاء، دا باب دی د طلب د دعا د باران. فی خطبه الجمعه، په خطبه د جمعې کې، چې د جمعې د خطبه په منځ کې امام صاحب دغه وایي دعا وغواړي، جایز دی. او غیر مستقبل القبله، په داسې حال کې چې د مخکړې قبلې ته نه، بلکې قوم ته مخې قبلې ته شی، دا هم جایز دی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی ان رجلا دخل المسجد، یو سړی آغا راننه وته جماعت ته، یو سړی آغا راننه وته جماعت ته، یوم الجمعه پروز د جمعه، د جمعې په ورځ باندې یو سړی راننوت. د کوم ځای نه؟ من بابن، د دروازې د جومات نه. کانا نحو دار القضا، چې هغه و په طرفو د دار القضا کې. رسول یو سړی جومات ته راننوت په یو دروازه، چې هغه دروازه د دار القضا طرف ته وه. نحو دار القضاء، په طرف د دار القضاء په دې دروازه راننوت. دار القضاء هلته یو ځای دی، کور د قضا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله قریب الموت شو، نو عبدالله صاحب راغوښت، عبدالله ابن عمر و ته وایي، بچیه ما د سرکاري بیت المال نه تنخواه غشتې ده، او دا لس کاله چې ما حکومت کړی دا ټوله را جمع که، او دا چې دی بیت المال ته واپس داخل که، او په ما باندې څه قرضونه مرزونه دي هغه هم پوره که. سنت طریقه دا ده چې سړی مري چې خپل اولاد ته دا وصیت وکړي، په ما د پلاني قرض دی، زما پلاني باندې قرض دی، دا ورته ووایي. او کچرې پوره نه شو، نو د ده یو ډېر ښکلی کور و دی جومات ته نږدې، وایي دغه کور راله خرڅ کړه. هغه چې وفات شو، عبدالله ابن عمر چې دی د هغه قرضونه پوره کول پوره کول پوره نه شو، نو بیا یې دغه کور خرڅ کړه. څه د پاسه په اتیا زر روپۍ دا کور خرڅ کړه، په حضرت معاویه صاحب یې خرڅ کړه. نو بیا د هغې نه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه پوره شو قرضونه، چونکه په دغه کور د ده قرضونه پوره شوي، نو دې کور ته سوی قضای عمر، هغه کور چې په هغې باندې د عمر صاحب قرضونه پوره شوي و، د هغې نه پس وته بیا خلک عمر ټکې هم تلر که دار قضا او دار قضا. ستاسو د دې لنډي کوتل یو سړی دی، مخکې به ډېر حج ته ته، اول ته کار هم کړی دی مزدوري. یو ځل ورسره ومونږه دویم حج کې، نو ماته وایي دا دار قضا دی، ما وی خړیر خوشاله شوم زړه کې ما دا ولې وته دار القضا وی وی دا به وته څه کوي چې دلته به فیصلې کېدې نو بیا م ورته وی دا هغه نه دی دا چې سړی په بابو سلام وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته چې راننوځي زیارت ته روضې ته نو دا به داسې ځي مخامخ غالبا دا چینم پنج نمبر ګیټ دی مخامخ نو دلته چې دغه شی دی میدانه کې به داسې راته وشي ښي لاس ته چې لږ راته وشي وړاندې وګوره دلته دغه دی هغه کور دی نو یو سړی راننوته جومات ته د هغه دروازې نه چې هغه دروازه په طرف د چا وه د دار قضا وه ورسول الله صلی الله علیه وسلم یخطبو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی قائم په منبر باندې ولاړو یخطبو خطبه ویله غالبا د جمعې خطبه وه او ده ویله نو چې دا سړی راغی فاستقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د مخ که رسول الله ته فاستقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سړی مخ که رسول الله ته قائما ولاړ مخامخ وته ولاړ داسې ودرېد دقسې ولاړو او ثم قال بیا یې یا رسول الله ای د الله رسوله هلکت الاموالو هلاک شو مالونه مراد د مالونو نه څاروي دي هلکت الاموالو هلاک شو مالونه وانقطعت السبلو او پرې شوې لارې ختمې شوې په لاره باندې څوک اوس په لارو څوک ځینه وانقطعت السبلو او پرې شوې لارې کټ شوې لارې په لارو باندې اوس هغه قافلې نه ځي تاسو پرون ویلي ولې وی چې وچکالي راشي ګیاګانې ختم شي چې ګیاګانې ختم شي څاروي دغه شي کمزوري شي نو چې اوښان کمزوري شي نو هغه بیا په قافلو کې بارونه وړی شي نه شي وړی ځکه قافلې ختم شوې یا دا دی چې تاسو پرون ویلي وو خلق قافلې چې بوزي نو دې ځای نه بوزي یو ځای مثلا علي مجد ته هلته ګیایي نو بیا هلته اوښان دوی پرېږدي بیا د هغه ځای نه جمع پورې بوزي هلته یې پرېږدي اوس چې په لارې ګیاګانې ني اوبه ني نو بیا خو څوک قافلې نه وړي بل دا دی چې قافلې کې خو خلک مالونه وړي نو مالونه خو علي وړي چې ابادکالي وي نو چې ابادکالي ني سبزی چرته غنم چرته جوار چرته خ نو سیب فدع الله الک سکول پکار دی وی فدع الله تدعا غواړه د الله نه یغی سونه چې الله په موږ باران وکړي فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت که رسول الله یدیه دواړه لاسونه دعا کوي ثم قال بیا ووې اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا یا الله په موږ باران وکړي یا الله په موږ باران وکړي یا الله په موږ باران وکړي دا به درې ځله دا دغه دی دعا وویله اوس وګورئ رسول الله ولاړ دی خطبه وی د جمعې په ورځ باندې په خطبه کې دعا کوي او بل دا دی چې خطبه کې امام صاحب قوم ته مخې قبلې ته شي خ قال انس انس وی ولا بل خبره نشته والله په الله قسم ما نرى في السماء منګ نه لیده په اسمان کې من صحاب ریز ولا قزعه نه یو ټوکړه د ریزې نه ریز وه او نه د ریزې یو ټوکړه وه او چې ګورو د دې طرف نه د دې طرف نه داسې ریز راوختله داسې تاسو پرون ویلي وو لکه دا ډال نه دی د ډال په شانتې غونډه ریز د دې طرف نه راوخته که ته وی چې مړه ریز به مخکې نه وه خو دې طرف ته به بلډنګ یا به کور یا به یو کوټه وه د هغې نه به پنه و وی نه وما بیننا او نه و په منځ مون کې وبین سلع او په منځ د جبل سلع کې من بیت یوه کوټه ولا دار نه کور دا میدانی وه هیڅ هم نه لیدل تاسو پرون ویلي وو که نه جبل سلع دې طرف ته غر دی دی طرف ته داسې پروت دی داسې اوسې کټۍ کړې ده سو داسې بیا تلم دی دی کې بیا دې طرف ته سرنګونه هم دي پکې او دا سبې مساجد چې ورته وایي دا سبې مساجد بالکل د دې لمنه کې پراته دي. قال انس صاحب وایي کلاو میدانو چې ګورو فطلعت من ورائه روختله رستو د دې غرنه اپلو د غرنه فطلعت روختله من ورائه اپلو د دې غرنه څه شی روخت صحابتونو ریز او دلته هم دا مثل ترس پشان د ډال تشبیه ورکړه د ریزې د ډال سره په مقدار کې نه ښه چې دونه ریز وه لکه د ډال عمره نه دا تشبیه په ګولوالي کې دس ګول لکه د ډال پشان دا ریز را روانه وه را روانه وه فلما توسطت کله چې دا د اسمان منځ ته راغله فلما توسطت کله چې دا د اسمان ریز منځ ته راغله نو انتشرت استاد صاحب وایي ولې به نه خورېده د رسول الله دعا واپسې وه انتشرت نو دا خوره شوه په دې مدینه باندې خوره شوه او ثم امطرت او بیا دې ریزې باران راووره فلا والله قسم په الله قسم په الله چې ما راینا الشمس چې دا باران شروع شو شروع شو و دا برستو راشي بیا کور ته د باران د وجې نه نشو تلی چې مونځ م وکړو فلا والله قسم په الله دا الله زید دی ما راینا الشمس مونږ اونی لیدل نور سبتن ادکه دام ویلی که پاس یان غری سبتن یو افته یو افته هم دسی باران او باران او باران نورمونه لید بله جمعه شوه ثم دخل رجلن بیا داخل شو یو سړی من ذالک الباب هم داغې دروازې نه فی الجمعه پاینده جمعې کې بله جمعه کې هم په هغه دروازه باندې یو سړی راننوته نو یا دا همغه دی یا بل دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم رسول الله ولاړو یخطب خطبه ویله په منبر فاستقبله دی مخامخ شو رسول الله تا قائما په داسې حال کې چې ولاړو ورته مخامخ ودرید او فقال وی یا رسول الله ای دا الله پیغمبره مخکې د وچکالۍ نه هر څه خراب اوس د بارانونو نه هر څه خراب شو هلاکت الاموالو هلاک شو مالونه هغه چې څه پاتې وو هغه د باران د وجې نه هلاک شو وانقطعت السبل لارې پرې شوې کټ شوې ځکه چې بارانونه وي او سیلابونه وي په لارو بیا څوک ځي نو څه کول پکار دي فادعو الله ته دعا وغواړه د الله نه فادعو الله دعا د الله نه وغواړه نه یمسکها یا یمسکها چه دا باران بند کی عن نظمنگ نا قال انس صاحب وی تاسو پرون ویلو باران دا الله رحمتی او دا الله رحمت چه دی دا غی سوال کول ندی پکار چه ربا بند کی نو پیغمبر علیہ السلام دسی وی یا الله پا من خاریه مراوره پا دی غرون و پا دی غندو او پا دی زنگلون رووره فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت که پیغمبر علیه السلام یدیه دوار لاسونه دعا کوي ثم قال بیوی اللهم حوالینا یا الله رابی وره گیر چاپی رزمنگ نه چاپی رزمنگ نه ولا علینا او میرا وره پا منگا رب دا مدینی پا خاریه باندی مرا وره وعلی الاکامی او راوی وروی په دې اکامو باندې اکام جمع ده اکامه ده تا مونږ ورته بل شی وایو خو تاسو هلته تاسو ډېرې غالباً ډېران ته وایې ډېرې دې ته وایي چې دا داسې اوچت ځای وي او خاورې وي خاورې ډېرې په دې ډېرو باندې وزرابې او په دې غونډو باندې دا پلن پلن غرونه نی په غونډو و بوتون الاودیا او په منس د خړونو دا درې او دا خړونه و نما منابت الشجر او په غزینو دراشنه کېدو د ونو ربا چې دا شرطه ونی وي او دا ساروی په کې سریږي دغه ځای باندې رووري مړه دعا نه وه چې د دعا سره بس ورځ هر طرف ته په شا روانه شوه. فاقلعت نوریز لرې شوه، فاقلعت نوریز د مدینې نه لرې شوه، او چې مونځ م وکړه که نه او بار بیا کورونو ته روانو نور راختلی و. وخرجنه او موږ راووتو د جومات نه نمشي چې موږ روانو فی شمس په نور کې، بیا نور راختلی و. قال شریک، شریک مخکې سند کې تیر شو، د انس صاحب شاګرد دی. فسألتو انس ابن مالک، ما پوښتنه وکړه د انس ابن د استاذ نه چې دا په دویمه جمعه چې دا سړی راغی او ویې چې حضرت بارانه ارسه خراب کړه، دا سړی څوک و؟ دا هغه مخکینی سړی و که دا بل و؟ نو ما تپوس وکړه د انس نه چې اهو الرجل الاول، اهو چې دا دویم سړی چې دا د باران د بندېدو دغه یې وکړه که نه، سوال یې وکړه ایا دا شو الرجل الاول، دا هغه اول سړی و چې هغه د باران د راورېدو سوال یې کړی و تېره جمعه چې راغلی و، که دا څوک و؟ نو فقاله دغه ورته وایي انس صاحب چې وروره په دې مسله نه پوهېږم، ما ادري زه نه پوهېږم. استاذ به وي هر عالم له پکار دي چې خپلو شاګردانو ته دا سبق هم وښیي چې لا ادري. طالبانو چې سله درځي هغه وایې، خو چې کم دله نه درځي څوک دنه تپوس وکړي د مسلې نو خولې اړوي راړوي ما، مګر داسې او مګر مچ داسې دا بس صفاوت وایي لا ادري، په دې خبره باندې زه نه پوهېږم. باب الاستقبال استسقاء علی المنبر، بل اثر نامک دی. یو امام صاحب د منبر د پاسه ولاړ دی او دی استسقاء کوي، دا جایز دی. حال دا دی چې منبر خو دی له جوړ نه دی چې تاسو راځی او د بارانه د پاره دلته سوالونه کوي، منبر خو دی لپاره جوړ دی چې امام صاحب خطبه پکې وایي د جمعې پر ورځ یا د اختر پر ورځ، نو دې د هغې دپاره سرنامک دی چې نه دا جایز دی. باب الاستسقاء، دا باب دی د دعا د باران، علی المنبر په منبر، امام صاحب په منبر د پاسه ولاړ دی او دې دعاګانې غواړي، نو بالکل دا جایز دی. ګورې د دین تمامې مسلې چې د دین سره تعلق لري او په منبر باندې بیانې، دا جایز دی، یا د قوم د فیدې دغې. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وی بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودا منس کے رسول اللہ، وما غزار حدیثون دی، یخطب یوم الجمعہ، اغوی خطبہ وی پرز دا جمعہ، ثابتی چه دا منبر دا پاسا دعا دا باران دا پار دا جائز دا. یخطب یوم الجمعه، هغه خطبه ویله په ورځ د جمعې، اس جاء رجل ناګه نه راغی یو سړی، چې یو سړی راغی فقال یا رسول الله، نو هغه ووی ای د الله رسوله، قحط المطر بند شو باران، قحط المطر بند شو باران، یا داسې ووایه قحط المطر، مجهوله ووایه بند کړی شو باران، سه باران نه راورېږي، نو څه کول پکار دي؟ فادع الله، ته دعا وغواړه د الله نه، ان یسقینا، چې الله په موږ باران وکړي. فدعا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته. اوس رسول الله چې دعا کوله چېرته و؟ په منبر باندې و کنه، او خطبه یې ویله، ثابته شوه دا خبره چې د منبر د پاسه خطبه ویل دغه د ممبر د پاسه دا مسلې دا جایز دي چې ناروا خو نی کنه د دین مسلې وي یا د قوم سره سه مسلې وي د اصلاح د هغوی نو په ممبر جایز دي. ښه زمون لیډران وای په ممبر باندې سیاسی مسلې مه چیړئ. علاکه سیاسی مسلې چې دي دا د قوم سره تعلق لري که نه لري، د قوم د خیر او د فایدې مسلې دي که نه. نو چې د قوم د خیر او دغه دي نو په ممبر خو رسول الله د قوم د خیر او دغه مسلې کړي دي. ښه فدعا نو رسول الله دعا وغوښتله. نو د چا دعا وه؟ د رسول الله دعا وه. نو فموترنا نو باران وکړی شو په منګه، د مجوری سیغه ده. فموترنا نو باران وکړی شو په منګه، نو داسې باران شروع شو چې بیا کور ته هم نشو تللی. ښه تسلیم خیان لري. فما اکدنا قریبه نه وه چې موږ ان نسل الی منازلنا، منګ رسیدلې وې خپلو کورونو ته. مړه نو داسې باران تاسو بیا دغه ځای باران کتلی بیا اندازې دغی. فما کدنا قریبه نه وه چې موږ ان نسله رسیدلې وې الی منازلنا خپلو کورونو ته، د ډېر باران د وجې. مړه نو دا باران او باران او باران تر د بلې جمعې پورې. فما زلنا نو همیشه و منګه نوم تورو چې په منګ باران کېده الل جمعات المقبله تر د جمعې آینده پورې. د دې نن جمعې نه شروع شو تر د آینده جمعې پورې دا باران دغه کېده. ښه فما زلنا نو همیشه و منګه نوم تورو، مجهولی صیغه ده، چې په منګ باندې باران کېده الل جمعات مقبله تر د جمعې آینده پورې. قال راوی وی انس فقام ذلک الرجل نو پاسید دغه سړی او غیره، یره یا هغه یا بلو خو یو سړی پاسید. فقال یا رسول الله نو دووی ای د الله رسوله ارسه خراب شو، ادعو الله دعا وغواړه د الله نه ای یصرفه چې الله وګرځوي دا باران عنا زموږ نه، د دې خارې د علاقې نه واړی. فقال رسول الله السلام پیغمبر علیه السلام وی اللهم حوالینا، یا الله را وروې چاپېره زموږ، ولا علینا په موږ یې مراورې. قال نصیب وی ما خو خبره نه وه، یو ځای کې داسې هم راځي اللهم حوالینا، داسې به اشاره کوله خو چې لاس به داسې کو تا به وي دغه د بجلی بټن د دغه ورځ د رویز به داسې لاړه، او چې بیا به داسې کو نو د رویز به داسې لاړه. داسې سره دغه شوه، دا مدینه داسې ګول پاتې شوه، ګول تک شنه وه او اطرافو ته دغه وه رویز. ښه راوی وی فلقد رأیت الصحابه ما ولید لرویز یتقطع چغب پریکیده اب شوکیده یمینا خی طرف ته، خو چې رسول الله به خی طرف ته اشاره وکړه خی طرف ته و پشا لاړه، او که گس و نو گس و شمالا او گس طرف ته، او لا یمطرون او په دوی باران نکیده. دا چې کوم د دغه دي لا یمطرون په دوی باران نه کېده، یمطرون په هغوی باران کېده. دا یې چې دا شمال والا چې د رویز به هغه پله ولاړه په هغوی باران، دا یمین طرف چې و د مدینې نه په دوی باران کېده. او ولا یمطر اهل المدینه او باران نه کېده په باشندگانو د شا د مدینې، د تبرستو راشي نو داسې باران چې یو کال پورې د آبادي وه. باب من اکتفا بصلاة الجمعه في الاستسقاء، دا بیا مسله ده. الکه دا باران دا پاره چې دعا واړې نو منزل وتل ضرور دی چې خامخا بوزه او کنه سوک نه وتل نو کار نه شو. زمونږ هم بعض یي کنه دا چې باران د پاره جومات کې دعا غواړي نو وی الکه علت دغه دلته دعا غواړي نو باران له بار نوزه. الکه بار وتل کوزه هم جایز دی خو ضرور نه دی. رسول الله په جومات کې هم غوښتې ده په خطبه کې هم غوښتې ده. باب من دا باب دی دا غش من اکتفا چې څوک پوروالی کوي به صلات الجمعه په مانځه د جمعې فل استسقا په استسقا کې په خطبه ولاړي په خطبه کې دعا وغواړي او ورپسې د جمعې مونځ وکړي. بس دا د جمعې مونځ په دغه کې حساب شي په استسقا کې. انس صاحب وایي څه وایي دا حدیثونه بیا وایو ګزو پې. قال انس وایي جاء رجل راغی یو سړی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال نویوی چې حضرت هلاکت المواشی هلاک شو ساروی وتقطعت السبل او لارې کټ شوې په لارو باندې څوک د ډېر وچکالۍ د وجې نه نځي او چې لارې کټ شي بندې شي نو د قوم معیشت باندې اثر پریوزي. فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه دعا وغوښته او فموتر نه او په موږ باران وکړی شو من الجمعت د دغې جمعې نه چې دا کومه جمعه باندې رسول الله دعا غوښتې وه الی الجمعه تر د آینده جمعې پورې. ثم جاء بیا هغه راغی ثم جاء بیا هغه راغی د دې راوي د طرز نه داسې معلومیږي مدلی چې دا هماغه سړی دی. ګوره ثم جاء بیا هغه راغی څوک راغی هغه ابوالرزنی کاکا. ثم جاء بیا دغه سړی راغی او فقال ویوی تهدمت البیوتو بالکل روان شو کورونه حضرت کوټې روانې شوې بالکل روانې شوې کوټې وتقطعت السبل او بالکل پرې شوې لارې کټ شوې لارې وهلکت المواشی او سیب د ډېر باران د وجې نه هلاک شو څاروي دا یخنی او درسه پیراشي. فقام رسول الله پاسد او فقال وی فرمایل اللهم علی الاکام یا الله پدې ډېرو باندې وکي والزراب پدې غونډو باندې والاودیت پدې خوړونو باندې ومنابت الشجر او په غزینو د راشنې کېدو د ونو چې دا چرته ونې راشنې کیږي. فنجابت عن المدینه نو لرې شوه د اریز د مدینې نه. فنجابت د اریز لرې شوه عن المدینه د مدینې نه. څنګه لرې شوه څنګه لرې شوه؟ انجیاب صوبې په شان د لرې کېدو د جامې سادر دی پټ دی او ګوره چېرته ساده رو دقسې د اروی ځای داسې بس داسې د دې مدینې نه لرې شوه لکه سادر چې د یوشي نه لرې کوي مدینه پاکه صفه نور پې بیا ښکاره کېده. نو لرې شوه د اروی د مدینې نه په شان د لرې کېدلو د چا د سادر د جامې. باب الدعاء دا باب دی د دعا اذا انقطعت السبل چې کله لارې کټ شي یعنی خلک د لارو نه بند شي او نسی پی من کثرت المطر د کثرت د مطر نه د ډیروالي د باران نه. تر دې ځای پورې که موږ دا مسله وکړه چې د بارانه د پاره سوال کول او دعا کول دا جایز دی ښه بلکې سنت دی. اوس دا سوال لی بارانونه راوریږي د باران د بندېدو د پاره سوال کول جایز دی که نه دی جایز؟ اوس بارانونه ډیر شو او قوم وی او خلق سوال کوي چې ربا دا باران بند کی، نو دا سوال جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو دی داغې دپاره سرنمک دی. باب ما قیل، باب اذا تقطعت السبل، کله چې لارې کټ شي خلق پینځي، من کثرت المطر، د کثرت د مطر نه، نو دی وخت کې دعا دا جایز ده که دا جایز نه ده؟ نو دی وی دا جایز ده. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس مالك قال حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرمائل چه جاء رجل راغي يوصلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام تا، فقال يا رسول الله، ندو ايدا لا رسول، هلكت المواشي، هلاك شو ساروي، مواشی جمع د ماشیتون د ساروی ته وی، و تقطعت السبلو، او بالکل پرې شوې لارې، خلق د لارو نه کټ شو. فادعو الله، دعا وغواړه د الله نه چې الله تعالی دا دغه دی دا باران دغه کې ودرئ. فدعا رسول الله سلام، نه دا دغه دی وچکالي وه، فمطرو، نو په دوی باندې باران وکړی شو، من جمعت الى جمعه، د یوی جمعه نه تر د بلی جمعه پورې، چې د بلی جمعه پورې دا یو هفته ډک باران وشو، چې ګورو فجاء رجل راغی یو سړی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته، غالبا راویانو خوارانو لیم وار خطا کړی دی چې دا څوک روایتونه کوي، هسې ګپ ورسره لګوو چې دا سړی دا دویم چې دی دا مخکینی دی او که دغه دی دا بلو، د ځنې راویانو د روایت نه بوی معلومیږي چې دا مخکینی و، لکه هغه مخکینو جا، لیکن د دې ځای نه دا معلومیږي چې دا بلو. نو ما وی دوی نه هم دغه دی چې خدای خبر دا څه دی. فجاء رجل، راغی یو سړی رسول الله سلم ته، ځکه تاسو ویلي وو که نه چې مخکم نکره ذکر شي او ما غا اسم دوباره بیا نکره ذکر شي، نو سازان سوی نکره چې اعاده شي نکره، نو دا ثانی غیر اولی، دا دویمه چې دی بغیر دا اول نه، مخکې رجلون نکره ده، دلته بیا رجلون نکره ده، نو دا نکره دوباره بیا نکره شو، نو معلومیږي دا بل دی، دا هغه نه دی. کنی بیا داسې په کار و چې فجاء الرجل الى رسول الله فقال، مړه نو چې دا نس په شان صاحب د واقع دی هغه ته پته نه لګي، نو بل چا ته به ولګي. فقال یا رسول الله، نو ده وی ای د الله رسوله، تهدمت البیوت، را روانې شوې کوټې، و تقطعت السبل، او پرې کړې شوې لارې، خلق د لارې نه پرې کیږي خو د خلکو د لارو نه خلق کټ شي، و هلکت المواشي، او هلاک شو ساروي. فقال رسول الله سلام، پیغمبر علیه السلام وی، اللهم، یا الله راوی وره، خو په کم ځای، على رؤوس الجبال، په سرونو د غرونو، یا رب د دې غرونو په دې سرونو یې راووره چې د دغه دې دا کویان او دا چینی آباد شي، والآکام، او په ډیرو باندې، و بوتون الاودیا، او په هغه ګیړو د په هغه منځ د خوړونو، و منابت الشجرې، او په هغه ځینو د راشنه کېدو د ونو، فنجابت، نو دا رویزه راغونډه شوله او لاړه، عن المدینة د مدینې نه، انجیاب الصوبې، په شان دغه دی د لرې کېدو د جامې. باب ما قیل، دا بل باب دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم لم يحول رداءه فی الاستسقاء یوم الجمعه، دا بله مسله ده. تاسو هغه بله ورځ ویلي وو که نه چې امام صاحب استسقا کوي د بارانه دپاره دعا غواړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چل کړی وو چې قالبه رداءه ساده رې واړو، سادر لاندې پاس کو پاسې لاندې کو ال تا تاسو ویلو دا سادر اړول سنت دی کدا رسول الله اس اتفاقی کړی دی نو زمونږ دا نور امامان سیبان وی چې سنتون دا سادر اړول دا سنت دی احناف وی جایز دی سنت ندی څوک ورته داسې نشي ویلی چې یاره لکه تا سادر سله واړوی دا ولې اړی سادر بدعت کې نه سادر رسول الله اړولی دی جایز دی خو سنت نه دی سنت څه ته وایي چې رسول الله یو عمل کړي په طریقه د دغه د عبادت رسول الله چې دا سادر اړولی دی په طریقه د عبادت یې وی نه دی کړی دی په طریقه د تفاول کړی دی چې خدایه داسې حالت را باندې راولي الټه چې د وچکالۍ په ځای سي ابادکالي غالباً امام بخاري رحمه الله هم دا دغه دی چې سادر اړول سنت نه دی جایز دی رسول الله چې کله د په خطبه کې ولاړو او هغه د بارانه دپاره سوال کوو نو سادر اړولی و نه و اړولی ښه باب ما باب ما قیل دا باب دی د هغې چې ویلی شوي دي ان النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام لم یحول هغه نو اړولې رداه خپل صادر فی الاستسقاء په دعا د بارانه کې یوم الجمعه په ورځ د جمعې حدثنا حسن بن بشن قال حدثنا مغافي من عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك حضرت انس وی ان رجلا یوسلو شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم اغه شکایت وک پیغمبر علیہ السلام ته د سشي شکایت وته وک هلاك المال ده هلاك دو د مال دلته مراد د مال نسدي ساروی چې حضرت ساروی لار الهلاك شو په خوا ټول کاروبار هم د سارو رمی بوي یو تسلیمه نو چې غوا دې اوچه شي میخه دې اوچه شي هر څه دغه شي نو خو د کور ماشومان هم وږي تږي شي که نه بیا نه شملی نه بیا شودي نه بیا مستي نو دویم ورته شکایت د څه کوي هغه ورته د دې کوي بیا چېرته لاړو وجهد العیال او د مشقت او د تکلیف او د بال بچ چې حضرت په کورونو کې ماشومان او بال بچ په تکلیف کړي جهد چې د جیم زور وایي ښه مشقت او تکلیف ته وایي یو د جهد بیا طاقت ته وایي دا خلک وایي که نه جهد و جهد کوه یعنی د خپل وس مناسب کار کوه نو جهد چی شي جهد طاقت وس او چې جهد شي نو جهد څه ته وایي مشقت نو دلته جیم زور دی و جهد العیال او د مشقت او د تکلیف د بال بچ صاحب بال بچ ته تکلیف دی فدعا الله رسول الله دعا وغوښته د الله نه او یستسقی هغه دعا کوله د بارانه لیکن لاندې راوي وایي چې ولم یسکر او دی راوی ذکر نکو دی صحابی چې انه حول رداءه چې د واړو صادر خپل ځکه صحابه نه دي چې کله به د بیان کو او حدیث به بیانو هغه تمام حالات به بیانول دلته انس صاحب دا نه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر واړو نو معلومیږي صادر اړولې نه دی ولا استقبل القبله او نه دا ذکر کړی دی چې رسول الله په دعا کې مخ دغه ته که قبلې ته هم نه قبلې ته شاوه قوم ته مخو دعا یې وکړه ښه باب دا یو بل باب دی اذا استشفع الى الامام دا خلق دا قوم چې کله سفارش وکړي امام ته ليستقي لهم چې دې دعا وغواړي د دوی دپاره د بارانه نو لم یردهم دا سفارش ته نه رد کوي مخکې همداسې یو باب تېر شوی و که ستاسو خیال و قوم لپکار دی سنت طریقه داده چې باران نراوریگی چې د خپل خطیب سیب دووی چه سیب دعا وکړه نه الله نه دعا وغواړه چې الله باران راووري. د قوم دا سیمه وارده چې خپل امام او خطیب ته دووی چې د الله نه دعا وغواړه. نن بل شان مسله ده، تاسو چې خطیب سیب ته ووی چې حضرت موږ له دعا وغواړه نو د خطیب څه ذمه واري ده؟ وایي د خطیب دا ذمه واري ده چې د قوم خبره دې ومني. دا د قوم خبره دې نه رد کوي چې زه مړه خپل کار کوې بار ولې نوځی چې دلته کې دعاګانې غواړه، یو ورځ خو نه شوه. نه، خطیب هم دا ذمه واري ده چې د قوم خبره هغه ومني. اذا استشفعوا الى الامام، کله چې سفارش وکړي دا قوم امام ته د څه شي چې حضرت باران نه راوریږي، لیستقیا چې دې دعا د بارانو کی لهم د دوی دپاره، نو خطیب له څه پکار دی امام له؟ لم یردهم، د دې قوم خبره دی نه رد کوي، یو دې مني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك وايا انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تحمد مدد البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال مواشي مواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم غلا الجبال داوي یا الله لغه ټول تیر شوي دي خان. اللهم على ظهور الجبال، یا الله باران راووری په دې شاګانو د غرونو، د غرونو شا څه ده سرونه، په دې سرونو یې وله بارانونه راولی چې د علاقه اباده شي، وله اکامې په ډیرو باندې، و بوتون الاودیا او په دا منځ د خوړونو، و منابت شجرې او په غزینو د راشنه کېدو د ونو، فنجابت دا رویز لاړله لرې شوه، عن المدینه د مدینې نه، انجیاب الصوب پشان د لرې کېدلو د جامې.